Allah'ın takdirine, terkibine bakınız ki 1999 miladi yılını 2000 yılına bağlayan bir şey var. Nedir? Ramazan-ı Şerif tam bir köprü nezaresinde kalıyoruz. 99'u Ramazan'la kapatıyoruz. 2000 yılını siz söyleyin. Bunlar sırla hikmet var. İnşallah 2000 yıl İslam'ı olacak. 2000 yılı İslam'ın intişarının, intişarının ve Kur'an'da sevrihim ayatina fil afatile fiilen füsihim ayet ilahisinin tecellisinin hakkı olarak inşallah. Allah bu kadar etmeyi müsterecek. Amin. Ve müminler derlenecek, toplanacak, yüzleşecek, anlaşacak, tutacak ve yeryüzünün inşallah kurtuluşunun sederine devam böyle insanların hayatının yolunu yönünü ve istikametini müsterecek inşallah. Bu sırrı da ümitesinde arz ettikten sonra ilginç bir şey. Ramazan'la kapatıyoruz, Ramazan'la açıyoruz. Muhteşem bir şey değil mi? Kardeşler, müminler, içinde bulunduğumuz ayın önemini anlatmak bakımından da hepiniz dinlediniz, duydunuz, hadisler, hocalar, vaizler, herkes bir şeyler. Ben bu hususu arz edip asıl konumuza samimi, İnşallah sizi yormadan, sabrınızı taşırmadan, herhangi bir şekilde sıkıntı vermeden sohbetinizi ikmale çalışacağız. Rabbi Rahim İzzetler'in cümlemi şurada ihtima ettiğiniz gibi cennetinde de toplamaya Rabbi cümlemi muhabbet edelim. Kardeşler. Hepimizin mutlaka duyduğu dinlerin okuduğu ve biraz evvel hepimizin okumak suretiyle seslendirdiğimiz شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أمن يا رب رمضان أيضا شهير أرجع أيضا الإنسانların çoğunlukla yoğunlukla oturdukları yerlere şehir diyoruz ama Arapça bir kelime fakat Türkçe'de şehir denir. Öfenin, belinin, şunun, bunun her şeyi açığa çıkması, tanınması, zuhura kavuşması anlamına geldi. Mesela meşhur kelimesi de bundan gelir. Meşhur adam ne demek? Meşhur adam. Şöhret, şöhret kelimesi, meşhur kelimesi, şehir kelimesi, aynı kelimesi. Ne demek meşhur? Siz söyleyin, meşhur adam. Evet, özü tanınır ya. Şöhret, günün ünvanı, adresi, ismi, kimliği, kişiliği ortaya çıkmış adam. Miladin de ortaya çıkmasından dolayı ay dediğimiz şeye şehir diyor artık. Ortaya çıkmış dönümdür. Şehr Ramazan ellezi unzilezim Kur'an. Ramazan ayı öyle haysiyetli, öyle şahsiyetli, öyle ayarlı, öyle önemli, öyle kıdemli, öyle mübarek, öyle muazzam, öyle müterrem, öyle muhterem, öyle mükerrefli haydi. Unzilezi Kur'an, o ayın içinde Kur'an indirildi. Sadakallahu aleyhi. Bakın geldi, Ramazan'ın şöhreti, izzeti, iffeti, değeri, kıdemi, sevemi, şerefi geldi, geldi, geldi. Neye dayandı ki söyleyin? İmdine fihim Kur'an, fihim Kur'an, fihim Kur'an. Kur'an'a dayandı. Bunun için değil midir ki Ramazan-ı Şerif 11 ayın nesidir siz söyleyin? Allah'ın sultanıdır. 11 ayın sultanı olmasının sebebi vallahi Kur'an'dır, vallahi Kur'an'dır, vallahi Kur'an'dır. Çok iyi bir noktadır. Aynı şekilde işte Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girmiş bulunuyoruz. Çok daha dikkatli ve çok daha önemli bir geçiş içindeyiz, tepesindeyiz, tepesindeyiz. Şimdi önümüzde bir gece gelecek. O gecenin adını siz bilirsiniz. Zeynep'in Tadir, Kur'an tabiriyle. Tadir gecesi. Nedir Tadir gecesi? İnna enzelnâ hubbî leyyeti Tadir. Amin. Tabi'nin Zülselam, biz Kur'an-ı Azimüşşan'ı Kadir gecesinde indirmeye başladık. Nedir Kadir gecesi? Leylatül Kadri gayrun min elfi şedir. Bak senin için ay manasına geldi. Kadir gecesi bin aylar süsürek daha hayırlıdır. Daha daha. Hep işimizi sormak gerekmiyor mu? Kadir gecesine bin aydan daha hayırlı olmayı vaat eden, ona bu sıfatı, bu değeri, bu bahriyi, bu önemi veren neresi söyleyin? Yine vallahi Kur'an'dır. Kur'an'ın nazil olduğu ay Ramazan ayların sultanı, Kur'an'ın nazil olmaya başladığı gece olan Kadir gecesi, bütün gecelerin sultanı. Bunlara önemli dahil etmek lazım. İzmir, Kur'an'ın nazil olduğu Zat-ı Mualla, Ahmet-i Mahmud-u Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kur'an'ın nazil olduğu Zat-ı Mualla, Muhammed Mustafa. Siz söyleyin, bütün peygamberler nesidir? Sultanıdır. Sultan-ı Enbiya! Vay vay vay vay vay! Müminler, değerli kardeşler, aziz insanlar, sevgili insanlar! Ey alkole bulaşmamış, şiyata bulaşmamış, Ramazan'da sevgili haramlara, insaktan iftara kadar Allah'ın helal kıldığı suya, yemeye, içmeye dahi bulaşmamış temiz insanlar. Rabb'ın harama bulaşmayı oruçluyken helal maddelere bile bulaşmak demesi böyle hiç anlamadım. Temiz insanlar. Şimdi sormak icap ediyorum. Kur'an'ın nazil olmaya başladığı ay ayların sultanı olacak. Kur'an'ın doğum gecesi olan Kadir gecesi ayların gecelerin sultanı olacak. Kur'an'ın nazil olduğu Zat-ı Mustafa peygamberlerin sultanı olacak. Şimdi söyler misiniz? Kur'an'ın nazil olduğu ümmet, ümmet-i Muhammed'in şimdi yeryüzünde bütün insanların nesil olması lazım, siz söyleyin. Hasretiniz çıkmadı, korkar korkar söylüyorsunuz. Bütün insanların vallahi sultanı olması lazım, öyle mi değil mi? Evet. Ama nerede sultan, yerlerde sürülen sürüngenler değil mi kardeşler? Ya ya ya. Hani Kur'an, hani bugünkü Müslüman? Kur'an nerede? Müslüman nerede? Eyle Kur'an, eyle mümin. Nerede? Niçin böyle? Bunları teker teker tahil etmek lazım. Bak Kur'an ne diyor? Lev enzelnâ hâzel Kur'an, hâzel Kur'an, bak şu Kur'an, hâzâ en yakını bir şu Kur'an. Eğer bu Kur'an'ı yüksekliğini tahmin edilemeyecek kadar azametli, heybetli, heybetli bir dağın üzerine indirseydik. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Cebel ne demek söyleyeyim? Bak Cebel-i Hira. Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa'ya nerede nazil olmaya başladı siz söyleyin? Allah Cebel-i Hira. Hacılarımız çıkmış, bakmış, görmüş. Yükselerek bir dağ, biz Mustafa'da zor çıkarttık. Cebel-i Hira. İkra. İsmi Rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve Rabbikel ekramüllezî allemedil kalem. Ayetlerin hayal edenler acemin ne alem. Bu ayetlerin nasıl olduğu yer dağıldır. وَاَنْزَلْنَا اَذَا الْقُرْآنَ عَلَى اَذَبًا Bir tahmin edilmeyecek kadar azamet kimseden sebebi burada bekleyecek. Mekre, bilinmeyen böyle, tahminin üstünde yüklenir. Alâ cebel, cebelin kendi mahrece vardır. Öyle bir dağın üzerinden indirseydi. لَا اَيْتَهُ حَبِيبٍ مُحَمَّدْ مُصْطَفَانْ görürdün ki, خَاشِعًا مُتَفَقِّعًا مِنْ خَشَّةِ اللّٰهِ Allah'ın azametinden emanetin ağırlığı altında o korkuradan eriyor, eriyor, kus kus gibi oluyordu, görürdün. Kur'an ağırlığını hissedin lütfen yüreklerinizde. Kur'an ölülere okunup yüklenen bir kitap olamaz. Mezarlara okunan bir dua kitabı olamaz. İnmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmaz, ne de kalmamak için. Aman ya! Terâitehu hâşi'an tesatya'an min haşetillâ. Bu emanetin ağırlığından o koz koca dağların eğdiğini, yürüdüğünü, buz gibi, buz gibi, kar gibi eğdiğini vallahi görürdün Muhammed Mustafa. Aman ya! Biz Kur'an'ı ne zannediyoruz acaba? Kur'an'a ne gözle bakıyoruz, ne haliyle yaklaşıyoruz? Bakın Kur'an'a! Yaklaşırken bile özel bir tavır almamızı Allah istiyor, konsantrasyon emrediyor. لَا يَمَسْتُهُ اِلَّا الْمُطَحَرُونَ Abdest olmadan, abdestsiz olarak Kur'an'a el sürmeyin, diyorum ne diyorum. Yaklaşımı görüyor musun Müslüman? Şimdi bir takım maskara, maskara, İlahiyat profesörleri çıkmış, bakan mıdır, dekan mıdır, sektör müdür, rektör müdür, cünüp cünüp bile Kur'an'ı eline alıp okuyabilirsin diyecek kadar tepkileşirler. Vallahi böyle bir profesör. Tam buyurun beni bağışlayın, cinsel ilişkiler kalkar kalkmaz, yıkanmadan, mıkanmadan Kur'an'ı elinize alıp okuyabilirsiniz diyor vallahi imanımla. Ya ya, sapıklığı görüyor musun kardeşim? لَرَاَيْتَهُ خَاشًا تَسَبْجَعًا مِنْ خَشَتُ اللّٰهِ Ramazan ayında yemekten kesilmemiz, içmekten kesilmemiz, cinsi alakalardan kesilmemizin bir tek sebebi var, bütün beyin gücümüzü Kur'an'a vermek için, Kur'an'a vermek için, Kur'an'ı gündeme getirmek için yemek de içmek de meşgul olmayasınız ki Kur'an'la daha çok meşgul olasınız. Ayetin sonunda böyle söylüyor. وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ مَرْبُهَا لِلنَّاسِ İnsan, insan! Kur'an'ın muhatabı kimdir sizleri? Vallahi insan tatlıdır bu halinle. İnsan nedir? İnsanın özelliği, güzelliği, ağırlığı, renklerdir. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür edecek, düşünebildiği kadar insan insandır. Aklını, fikrini, beynini işlettiği kadar insan insandır. İnsanı hayvandan ayıran tefekkürdür. Düşünebilmesidir, aklını işletebilmesidir. Düşünceyi hayata hakim kılabilmesidir. Eşyaya, maddeye, hayata, objeye, nefsine, ahlaka mana verebilmesidir. Yeryüzünde tasarruf edebilmesidir. Eşyayı, maddeyi tasarrufu altına alabilmesidir. وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Düşünsünler diye, nedirsinler, değil eğer bildiğini, neden midenin yolu kapandı Ramazan'da, neden sofraya paykoz dendi, neden yemekler kaldırıldı, neden içmekler kaldırıldı, neden şehri arzular kaldırıldı, kaldırın! Kim gelecek? Kur'an geliyor, Kur'an geliyor, kadın gelir işte! Arş-ı Ala'dan geliyor Kur'an. Semavi alemden geliyor Kur'an. Allah'tan geliyor Kur'an. Mesela Kursi'yi hüsneme verdi ve verdi ve makamdan geliyor Kur'an. Bakın yemeği içmeyi. Kadınlarla geçtiği gelin. Destinin aradan 8 puan geliyor. 8 puan geliyor. 8 yemekler, 8 ekmekler, 8 kadınlar. Kur'an geliyor, Kur'an geliyor. Ramazan. Yoksa aç kalmak değil. Biz insanları muhatap alıyoruz diyor Allah. Yeryüzünde insandan daha muazzam, insandan daha mükellef, insandan daha ağır varlık var mı? Biraz buraya bir ağırlık verelim. Kardeşler, müminler, gördüğünüz gibi yeryüzünde insandan başka bütün mahlukatın hayatı yeryüzüyle kanundur. Dünyada hayat bitince size zülzületil ardu zilzaleha ve ahrabetil ardu eskaleha ve halel insanu maleha yevmeyizin tuhaddis akbaraha bi'en rabbet evhaleha yevmeyizin yasrun nasu eştaten yurav amalehum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Ecel-i ettiği zaman zelzele-i kufayla yeryüzü yıkıldığı tükendiği çekildiği zaman dünyada hiçbir hayat kalmadığı zaman bütün hayatlar gidecek. Hayvani hayat, nebati hayat, madeni hayat, melekuti hayat, hatta bütün ruhları kabzeden Azrail'in ve ruhunu Allah kabzedecek. Onunla hayatını harcayacak. Sekiz Azrail sen için. Bütün hayatlar bitecek, bitecek, sönecek, kalacak. Ama insanın hayatı bitmeyecek. وَإِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ kabirler açılacak, kabirlerin içinden ölüler dirilip kalkacak, bu kalkacak, bu söyleyecek. Bak insanın hayatı bitmeni gördün mü? Devam ediyor. İnsan dediğine kardeş, değerli kardeşler, asil kardeşler, insanın hayatı vallahi dünya ile kalın değil, dünya ile bitiyor hayat. Kabirler açılacak, teyze, kursi, ramazı, kubur, kubur, kabir gelmesin doğur. Ve hüsrüyeme hüsrüdur. Gönüllerde, gönüllerde, müstallarda, yüreklerdeki niyetler, ameller, işlemler, sünnemler, teper teper hesaba çekilmeye başlandığı zamanı. Allah. Demek ki ey insan sen o kadar müstesna bir varlısın ki senden başka bütün mahlukatın hayatı kıyametle bitecek ama senin esas hayatın işte o zaman başlayacak. Kıyamet devletinin manası bu zaten. Kıyamet devleti Arapça'da kıyamet devletinden geliyor. Kıyam ne demek ki kardeşimi söylesin, kıyam ne demek? Ayağa takmak. Bak namazın birinci tekbirden sonra birinci rüküne de söyleyin, kıyamam. Bak sonra kıraat, sonra sütur, sonra sütur, sonra teşebbül. Kıyam ayağa kalkmam. Vallahi kıyamet de aynı anlama geliyor. Kıyamette demek ayağa kalkmak. Halbuki her şeyi kıyamette çökecek, çökecek, çökecek. Hiçbir şey ayakta kalmayacak. Daha ayağa kalkan birisi söyleyin. İnsanlar kalkacak da kıyamet bu.

kutsumuz, adaletimiz, şeyimiz olamaz. Bütün müminler vallahi kardeşimizdir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ devam edin lütfen. اِخْوَتُنْ تَعْقِقُوا بَيْنَ اَقَلَيْكُمْ neresinde, hangi kıdasında, hangi bölgesinde, hangi beldesinde, hangi ülkesinde, siyahı da, beyazı da, türkü de, türkü de, kelimesi de, fransızı da, İngilizce de, eğer mümin de cümlesiz söyleyindir. Vallahi kardeşim, ayıramazsınız. Ne yazık ki cehalet sebebiyle müminler ayrılmış, parçalanmış, bölünmüş, dökülmüş, çekilmiş, kaybetmiş, camiler bölünmüş, mescidler bölünmüş, dergahlar bölünmüş der. Ne bu ya? Sürsün ara. Hani inneler müminler kıyafetindir? Ne oluyor? Sürsün ara. Ne de indirsin seni de? Böyle parçalı, başı belli değil, sonu belli değil, kaynağı derindeyiz, kaymağı derindeyiz, kulağı derindeyiz bu toplumun yeryüzünde 1,5 milyar nüfusular tutmanların doğru mu değil mi? 1,5 milyar. Ama 1,5 milyonluk çeşen sarı koyamıyorlar. Ne Müslümanlığı kardeşe? Hani ağırlığımız, hani kumsanlığımız, hani önderliğimiz, hani öncülüğümüz, hani ne zamanlığımız yeryüzünde ağırlığımız? وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله عليكم تطمئن به اليوم كذلك ولدتي أين ولدتي جناب الله جعلناكم أمة وسطا yeryüzündeki insanların, toplulukların, milletlerin tam ortası, örneği, modeli olarak sizi yarattım diyor Cenab-ı Hak. Ümmet-i Muhammed kainatın modeli. Hem buna, sanayide, çalışmada, yaşamada, tertipte, düzende, temizlikte, çalışmakta, anlamakta, dinlemekte, her konuda kainatın modeli siz olasınız diye sizi orta ümmet, merkez ümmet, denkler ümmet, terazi ümmet, standart ümmet yaptık sizi ve cealnâkum ümmeten vatata. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanlara şahit olasınız, örnek olasınız, model olasınız. İnsanlar size bakarak insan olsunlar. İnsanlar size bakarak temizliği öğrensinler. İnsanlar size bakarak dürüstlüğü öğrensinler. Hakikati adaleti öğrensinler. Siz adaletin, merhametin, yeryüzünde örnekleri olasınız diyelerinizi Muhammed'ine ümmet yapın. Var mı bunların işleri bizlerde mi? Yapmayın Müslümanlar. Bak Ramazan'ın içerisinde geçiyor. Nefsimizi muhasebeye çektik mi? Nesillerimizi şöyle önümüze kurup kurup düşündük mü? Bakın Kur'an ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kudren nâs ve hidâ. Nakil suresinin 6. ayeti. Ey müminler topluluğu! Ya eyyühellezine amenu, amenu, bakın orada cemî var ama, cemî var. Allah ya eyyühel mümin demiyor, ey tek mümin, no, ey müminler topluluğu. Müminleri topluluk halinde görmek istiyor, hayırlılık istemiyor, parçalanmak istemiyor, tebrikler istemiyor, kutup istemiyor, hizmet istemiyor, hürkan istemiyor. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın akşam arda indirdiği iki demek olan sikir, hava, ona yapışın, rahmetin, sarılın, وَلَا تَفَرَّقُوا فَرْقَا فَرْقَا olmayın diyen Kur'an'a ilk mukalefeti parçalanarak vallahi hiç yapın. insan var Avrupa'da. Bu son günü Rusya, ama bir Musevi cemaati gibi özlük haklarını, eğitim haklarını alamamış, müdahilini, mukimini, esirini, tecirini, darül harbini, darül alibini, darül İslam'ı hiçbir mesele çözümlenmemiş. Hala kılıklarımızı kim katlarlar? Hristiyan, Almanlar okutuyor, Almanca okutuyor, Alman kültürü, Alman eğitimi, Alman okulu, Alman hocası. Hayır Müslümanlar tarafları! Yapmayın Müslümanlar! Biz dinimiz eşek, işe eşek, işe bütün haklarımızı kaybettik. Yanlış. Bakın çocuklara Noel münasebetiyle çikolatalar dağıtmışlar, şekerlemeler. Hepsi Noel baba içiminde sakallı, sarıklı, külahlı, kılıklı, kılıklı, semboller, şunlar, bunlar geçerli bir şeyler. Camiyle sohbet ettikten sonra çocuklar başıma toplandı. Ne dedi alakası ya, beni neden tanıyorlar dedi. Neden siz bize Noel baba'ya veriyorsunuz? Allah'ın benim var oraya ettiler. Bunu yaparsan da bana bir kitabı görebilirler. Hani hakaret olur mu ya? Hayır, sende var babadan daha büyük insan yok ki diyor. Bakın, bakın, bakın Müslümanlar, bakın alimler, bakın. Ona da nefislerimiz, bak bu nefislerin verdiği gün, ben sizi mahşerde hem nefislerimizi hem nefislerimizi hesabını sizden koyacağım. Oraya vereyim. Bozulmasın diye bu güzel yoğurlar bozulmasın diye yüzlerce milyon vererek derin dondurucular alan Müslümanım. Kurucu salatları alan Müslümanım. O yarın gösterileri bozulmasın diye en uygun yerlere kapıştıran Müslümanım. Bozulmasın diye tedbir alan Müslümanım. Yarın mahşede gel bakayım Hacı Hüseyin. Bu etler bozulmasın diye yüzlerce milyon tedbir aldın, çare aldın, makinasını, alametini buldun da bu çocukların Alman kültürü içinde eriyip gitmesin, Muhammed'in vasfını kaybetmesin, İslam kimliğini kaybetmesin diye nasıl tedbir aldın, korudun mu korumadın mı, gel bakayım. Vallahi bir derecektir. Ne diye vereceksiniz? Ya Rabbi, Mark'ın peşinde koşa koşa, Mark'ın peşinde koşmak ibadettir kardeşim. Mark'ın yanında nefsini fark edeceksin, nefsini fark edeceksin, kötü yoldan çar edeceksin. Nereye gidiyoruz? Hangi huzura? Ya dünyada yaptığımız bütün amellerin vallahi karşılığını görmedikçe ahiret hayatına intikal etmemiz mümkün değil. Sure-i Fatiha'yı günde 40 sefer okuyoruz. Allah aşkına dünyada günde 40 sefer okuduğumuz bir yazdı bir metin var mı Fatiha'dan başka bir sürü. Aman ya Rabbim, ne müthiş bir şey bu. Günde 40 sefer yapalım, günde 40 sefer yapalım. Bir rivayetle ya. Her bir yerde Fatiha Suresi'ni okumak kalesiyle vacip, şahit yaparız. Niçin diye günde dedim Allah aşkına. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله مالك يوم الدين دين دين دين شكرك مالك demek sahip demek مالك mülkiyeten demek mülkiyeten demek Maliki yevmiddin. Allah'ı tanıtan ayetler. Allah öyle ve Allah'tır ki alemleri Rabbidir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Öyle, öyle bir Allah'tır ki Rahman'dır, Rahim'dir. Tanıdım denilen bunlar. Kur'an'ın bir civarisi Allah'ı tanıtmaktır değil midir ki dolayı. Birinci vazifesi Kur'an'ın Allah'ı tanımaktır. Kur'an'ı tanımayan vallahi Allah'ı tanıyamaz. Öyle mi değil? Ey Müslümanlar, ey! Geçen sene 65 yaşındaki ağzı kalabalık çenesi düşük bir hacıya bunlar vır İngiliz motoru konuşuyor. Müsaadetlerle de gelmişler. Allah'ın sıfatları saygıdır. Allah'ın sıfatları var ya, akayi sıfatlarında yılın yılın anlatılıyor bunlar. Eskiden vallahi 7 yaşına kadar çocuklar bunları anlatıyordu. Allah'ın sıfatlarını saydığınca adam durdu, Allah'ın sıfatları olur mu hocam diye sormasın mı hayvan? Allah'ın sıfatları olmaz ya, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı zübudiye, rahmetli babam var 6 yaşında ezberletmişti. Vücud, kıyel, beka, vaktaniyet, mukalefetimiz, havadis, kıyam güneş gibi. Bunlar, sen bunları dinleyen Allah'ı nasıl bildiğin çocuğunun? Ama ya, hayat, semi, irade, ilim, bunlar bilmeden Allah'ı nasıl bilmeden? Kur'an'ı tanımadan Allah'ı da tanıyacaksın, mümkün değil. Lan Allah Rabbül Alemin, Rahman, Rahim, Malik yerlik değil. Allah'a da diyor, Allah öyle bir Allah'tır ki Malik'tir. Neyin Malik'i, neyin sahibi? Yevmiddin, ceza gününün sahibi. Ceza günü ne demek? Dünyadaki bütün amellerimizin karşılığının bölgeyi hesap günü demek. Öyle mi değil mi söyleyin? Ey günümüz, ey, ey, ey, nerede ne oluyor? Nasıl sabah oluyor, nasıl akşam oluyor belli değil. İman nasıl tehlikeye giriyor, iman nasıl zorlanıyor, iman nasıl bozuluyor, ahlak nasıl bozuluyor, şahsiyet nasıl bozuluyor, haysiyet nasıl bozuluyor, varlığımızın, birliğimizin temel çekilip gidiyor. Bizi yeryüzüne hakim kılan Osmanlı ecdadımız, üç kıtada Allah aşkına söyleyin, 650 sene hakim olarak kaldı mı kalmadı mı? Dünya bulundu. Bilmese Almanlar biliyor, Avusturyalılar biliyor, Fransızlar biliyor, tarih söylüyor. Neyle kaldı Kur'an ile? Allah ve Resulü neye değer vermiş, neyi sevmiş, neyi arzu etmişse, bakın ecdadımıza onlar da onları sevmişler. Mesela Allah ve Resulü üç aylar dediğimiz aylar, üç aylar. Recep, Şaban, Fitri, Ramazan, üç aylar. Selam, şuhur, selate, bütün şakakalar. Recep Allah'ın ayı, Recep Cenullah. Şaban Hazreti Muhammed Mustafa'nın ayı. Ramazan Fitri, Himmet Muhammed'in ayı. Bak Allah'ın ki Recep, yalnız kalmadı da kalmadı. Vallahi sizler alırsın ha. Recep Allah'ın ayı, Şaban Muhammed Mustafa'nın ayı, Ramazan Fitri, Himmet Muhammed'in ayı. Yalnız ezberleyen kelimelerin manaları, meramları, maksatları yalnız bilmiyoruz. Bunlar sevilen aylar, Allah sevmiş, peygamber sevmiş, müminler sevmiş, bizim ecdadımız da bunları bu kadar sevmiş ki doğan çocuklarının adını siz söyleyin, Recep koymuş, Şaban koymuş, Ramazan koymuş. Şimdi de gidin doğuya ve güneydoğuya okumamış, eğitimi görmemiş, fazla ilerleyememiş, kültürü yükselememiş, olsa dahi köylere gidin, kahvelere gidin, kasabalara gidin, bir rastgele bir kahvehaneye girin, Recep deyin, Şaban deyin, Ramazan deyin, bir tür insan ayağa kalkan için için babası ona Recep demiştir. İsmini Ramazan koymuştur. Demek ki Allah ve Resulü'nün sevdiklerini biz de sevmişiz, isim yapmışız, kimlik yapmışız, kişiliğimize gelmiş, bütün bunlara birleşmişiz, bütünleşmişiz, Allah ve Resulü'nün gayriye bizlerine altı yüzeyi bir hak verir. Bakın gider gider bu kelimeler ayıklanıyor. Allah ve Resulü'nün sevdiği o güzellerden, günlerden, kimlikten yavaş yavaş yavaş nesillerimiz, nesillerimiz, çocuklarımız, ailelerimiz soyutlanıyor mu? Soyutlanmıyor mu? Siz söyleyin. Vallahi böyle işlemiz. Hiçbir yere varmayız. Kimliğimiz yok olur, kişiliğimiz yok olur. Mülkiyetimiz, hakiyetimiz, ciddiyetimiz, emniyetimiz, emniyetimiz, vallahi elinden alır. Şeker tümle elbi gelmesin. Eğer verdiğin nimetlere şükreder, arttırır, zikreder, daha değerli, daha uzun, daha uzun süreli olursanız ve elbi gelmesin. Verdiğin nimetleri vallahi arttırırım, arttırırım, eksiltmem mi Cenab-ı Hak? Allah'ın vaadi hakkı. İnne vaadi Allah, inne vaadi Allah, ne hakkı der. Bakın dünya üzerinde hepiniz biliyorsunuz çeşit çeşit milletler var. Müslüman milletler var, gayrimüslim milletler var. Müslüman milletler içinde Araplar var, Acemler var, Hunlar var, bir de Türkler var. Müslüman millet insanları var. Hiçbir Müslüman milletin tarihine bakın. Silahlı kuvvetlerinin temelini ve tabanını, altyapısını teşkil eden askerlerinin adının tamamını mehmetçi koymuş bir başka millet var mı yok? Vallahi yok. Mehmetçi. Demek küçük Muhammed'dir. Hazreti Muhammed Mustafa'nın küçük modeli, maketi, rövleri demek. Askerlerine Hazreti Muhammed'in küçük adını veren bu millet bakın nereden nereye geldi? Ey müminler, ey! Kainatın yıldızı Muhammed Mustafa. Yıldız diyoruz ya, Muhammed kelimesinin Arapça yazılışına bakın, vallahi hep süren yıldızı. Bakın şurada var, gösteriyorum. Bakın, min, ha, min, dal. Kaç köşe basit sayın? Beş köşe. Bakın da bayrakta bir yıldız alın. O da beş köşe. Muhammed Mustafa'nın aynen kompoze edilmiş şeklidir o. Nerede beş yıldızı, beş köşe yıldız varsa, link Muhammed Mustafa'nın Arapça yazılışını çekilir. Hilal kelimesi de öyledir. Hilal kelimesine asın, alın, araştırın, bakın. Hilal kelimesi Arapça bir kelimesi. Hilal. Seslenmek demek, bağırmak demek, terk vermek demek. Hilal. Hilal-i Kelimesi mübarek Arapça bir kelimedir. 4 tane harf var. He, lam, elif, lam. Tak kardeş. 4 harf var. He var, lam var, elif var, bir daha lam var. Hilal, hilal. Allah kelimesine de bakın, aynı 4 harfinin 4'ü de Allah kelimesinde var. Allah kelimesi de aynı harflerle yazılıyor. Hilal kelimesi de bir süreyim aynı harflerle yazılıyor. Bakın Allah kelimesinde Eli, Lam, Lam, He. Hilal'de de He, Lam, Lam, Eli. Aynı değil. Hilal Allah'ı Muhammed, Yıldız Muhammed'i temsil ediyor. Vallahi kelimeyi temsili komple edilecek. Hangi millet bunu yapmış şimdiye kadar? Hangi millet böyle var varmış? Dini değerlerimiz elimizden alınırsa vallahi milliyetimizi, vallahi cinsiyetimizi, vallahi cinsiyetimizi muhafaza ederiz. Dini değerlere sahip çıkın Müslümanlar. Kur'an'a sahip çıkın, İslam'a sahip çıkın, bayrağa sahip çıkın, millete sahip çıkın, vatana sahip çıkın. Bir mesele bunlar. Bastığın yerleri toprak dinerek geçme tanrının bütün altında binlerce sefendiniz de kalın. Ulan ne oluyor kardeşler, nereye gidiyoruz ya? Ya eyyühellezine amenu tuğu enfusetun ve ehlikun nara. Ey müminler topluluğu, yarın Malik-i Yevmettin diye tanıtmış olduğum kendimin hesap gününde, ceza gününde, ruh-i cezada hem kendinizi, yani hem nefsinizi, hem de nefsinizi hesaba çekeceğim diyor. Bakın yani bir mümin sadece nefsinin hesabını vermekle kalmayacak, siz öyleyim. Nefsinin de hesabını verecek. Ne yaptın nefsini, ne yaptın çocuklarını, ne yaptın zürriyetini? Ne oldu çocuklar? Diskoteklerde eriyen, çürüyen çocuklar. Uyuşturucunun elinde küreten çocuklar. Anneyi, babayı unutan, sevkine, seksine düşen çocuklar. Yabancılaşan çocuklar. Dininden, imanından, Kur'an'ından uzaklaşan çocuklar. Ey bu çocukları ana rahimlerine eken babalar. Siz ekmediğiniz bu çocukları ana rahimlerine. Vallahi tutamazsın. Yeryüzünün en muvahhid peygamberlerinin başında yer alan Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hazreti İbrahim'in makamı İbrahim'i görmüştür. Ayağını bastığı yer. Öyle muazzam bir peygamber ki unutulmasın kıyamete kadar şanını, şöhretini, adını, sanını, şanını yad etsin müminler diye kıldığımız namazların son rekatında selam vermeden önce Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed devam edin. Müminler işi ciddiye alalım, şakası yok. Onun siyaset Ahmet'le, Kars'ıyla, Kürt'ıyla, Ali'yle, Leli'yle, vallahi ne alakası diyor, Kur'an'la alakası var. Ya ya yok, ya ya ya ya ya ya, Kervan, hak yok, ses yok. Şimdi burada Kur'an'ı dinleyelim, ne muhteşem haberdir. Kur'an'ın manasına, azametine, ifadesine bakın Allah aşkına, buyuruyor ki, وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ اَبُوْهُمْ وَلَمَّا ne zaman ki fakalet ayrıldı el-i'ru kafile. Nereden ayrıldı söyleyin? Mısır'dan ayrıldı. Daha Mısır'dan ayrılır ayrılmaz. قَالَ اَبُوْهُمْ çocukların babası yani Yakub aleyhisselam 4 aylık mesafedeyken bir içinde birden telaşa kapıldı, panik başladı, ayağa kalktı, oraları tuttum, hey hadiseler başladı. Ne oluyor baba, ne oluyor dediler, ey Yakup ne oluyor? Cevaba bakın cevaba. اِنِّي لَاَذِي رِيْحَ يُوسِفَ لَوْ لَا اِنْسَنِدُونِي bana bulamış bu adam, kafayı yemiş, bu adam küçültmüş, aklını kaybetmiş, bulamış demesiniz ama vallahi Yusuf'un kokusunu alıyorum, Yusuf'un kokusunu alıyorum, kaybolan oldum. Hatta hesaba, derin niye bak, hasrete bak, 4 aylık yoldan ne hasret, ne hasret ki 4 aylık yoldan Yusuf'un kokusunu alacak derinliğe kavuşmuş. Ey neslini kaybeden kurbetli kardeşler, bu hassasiyetin kaçta kaçı sizde var? Uykularınız katılıyorsa, rahatsız olmuyorsanız, ağlayın, sızlanıyorsanız, gönül doktorlarına gitmiyorsanız, azalatları bırakmıyorsanız, neslinizin kaybından dolayı dinlemiyorsanız, vallahi imanınıza şükrederiz. Kusura bakmayın. Ben bir sefanın yerindeyim. Biz bu aleme geceye içmeye gelmedik. Gelişimizin gayreti yemek içmek mark, zıhan olamaz. Olsaydı Ramazan ayında yemeğe içmeye paydos denedin. Hayatın gayreti yemek içmek olamaz. Allah'a kutluktur. Allah yoluna yolculuktur. Ebedi hayata ulaşmaktır. Gönül aleminde kavuşmaktır. Yemek içmek insana mahsus bir özellik olamaz. Hayvanlar da iyi geçiyor. Böcekler de, örümcekler de, sinekler de her şey iyi geçiyor. Değişmek hiçbir önemli şey değil, insanın ispatı değil. Aman ya! Allah-u Teala çok mu uzattım, sizi sıkıldım. Kur'an'a ait bir tablo var, onu da söylemek, söylemeyebilmek. Kur'an'a ait bir tablo var. Camiimiz Allah razı olsun buralar aşanlardan, yapanlardan, emeği geçenlerden Rabbi Rahim Zülselam hizmetlerimizi, himmetlerimizi, gayretlerimizi cennetiyle mütakaplandırsın. Ağlamalara emeği geçenleri Rabbimiz cennetiyle mütakaplandırsın. Toplanmışız, konuşuyorum, zedetliyorum, ayırım yok, ayırım yok. Hiçbir boşluğumuz yok, her boşluğumuz yok, aşı boşluğumuz yok. Hep devletin, milletin, hayatın, ümmetin tamamını kızartıyor, bağrımıza, büyüklüğümüze, gönlümüze bakıyoruz. Hiçbirimizi, hiçbirinden üstün tutuyorsam kalmayız. Hepimiz kardeşiz, müminiz, beraberiz, buradayız. Burada olduğumuz gibi cennete de olacağız tarafa, bir de kurtarı olacağız tarafa. Kur'an'a ait bir tablo var. Hani dedim ki Ramazan geldi, Kur'an bizim günlüğümüzü, Kur'an'ı işgal etmesi lazım. Soluklarımız Kur'an için olacak, nefeslerimiz Kur'an için, bak yemek içmek herkes gitti, boş kalalım da yazalım, milletlerindeyiz Kur'an'a, Kur'an'a koşalım, Kur'an'a girelim, Kur'an'ı görelim, Kur'an'ı, Kur'an var diye açlık susuzluk var, Kur'an var diye yemek içmek tuturumuz. Bak namazda da, namazda durduktan sonra soruyorum, namazda duran bir kardeşimiz, ağzına bir damla su alıp içerse namazı fasit olur mu olmaz mı? Namazı bozulur, namaz kılmamış olur. Bir Rabbi yolumuzu, yönümüzü İslam eyle. Ya Rabbi başta teşekkürler olmak üzere bütün alemi İslam'a imdar eyle. Ya Rabbi şurada şahit illerde, yabancı memleketlerde şuralarda mescid müşrikler açan, camiler açan, müminleri toplayan, sohbetler yapan, imanlarımızı koruma gayretinde bulunan kardeşlerine, bu kardeşlerin açtığı yerlere akın akın veren kardeşlerine feyzini, rahmetini, bereketini, cennetini ikram eyle ya uzaktan, yakından, kalkara, susanmadan, soğuktan, silahtan, yılmadan, yorulmadan buralara kadar gelen saatler camide oturan, ibadet eden, sohbet dinleyen, el açan, amin diyen şu samimi kardeşlerini her türlü hayırlara nasip eyle ya Rabbi. Her türlü şerlerden, korkulardan emin eyle ya Rabbi. Ülkemizi, bölgemizi, bölgemizi dünyada, dünyamızı afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, zelzelelerden, ellerden, yangınlardan, terörden, anarşiden, yokluktan, kışlıktan, darlıktan, zorluktan, kötü yollardan, kötü kullardan, kötü hallerden eminle ya Rabbi! İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, şu garip dünyada, şu dağınık müminlerin ortasında duası kabul olacaklar hürmetine bizim de duamızı kabul eyle ya Rabbi! Milletin birleşmesini, anlaşmasını, bütün nispetini nasip eyle ya Rabbi. Rabbin içerisinde Hazreti Muhammed Mustafa'yı melûl eyle de ya Rabbi. Onun şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin, bir türlü aleme veda edip gideceğinize imanımız tamdır. Ancak son sözümüzü kelime-i şehadet diye buyurun. Etmeyi, çene kapamayı, göz kapayı, kapamayı cümlemize nasip niyetlerine ya Rabbi. Halimizden, cemiyetimizden, cemaatimizden, sohbetimizden, Ruhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar eder ya.